W standardzie teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy. 17 minęła, Polski Radio Program 3, audycja popołudniowa, Krystian Hanke, to wciąż środa, 22 listopada, a teraz serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Komisja weryfikacyjna po raz kolejny mówi o rażącym naruszeniu prawa i uchyla decyzję o przekazaniu w prywatne ręce kamienicy wraz z lokatorami. W Polsce nie będzie upraw GMO. O takim zapisie w ustawie zdecydowały 3 sejmowe komisje. Oszust działający metodą na policjanta chciał okraść mieszkańca Jarosławia, ale ten nie dał się nabrać i pomógł prawdziwym funkcjonariuszom w zatrzymaniu złodzieja. Kolejna decyzja stołecznego ratusza uchylona przez komisję weryfikacyjną badającą reprywatyzację w Warszawie. Tym razem sprawa dotyczy kamienicy przy Nowogrodzkiej w centrum stolicy. Handlarze przejęli ją wraz z mieszkańcami, a później próbowali się ich pozbyć, żeby sprzedać nieruchomość z zyskiem. Szef komisji Patryk Jaki mówi, że ratusz nie zbadał precyzyjnie, czy roszczenia do gruntów przejęli po wojnie potomkowie dawnego właściciela. W chwili wydania decyzji reprywatyzacyjnej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy istniały poważne wątpliwości co do tego, czy spadek po jednym z dawnych właścicieli nieruchomości przy ulicy Nowogrodzkiej 6A Franciszku Sobolu nabyły jego dzieci. Organ ten nie podjął żadnych starań w celu zbadania możliwości dziedziczenia spadku po wskazanym przedwojennym właścicielu nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie przepisów kodeksu Napoleona o spadku wakującym. Według jakiego przesłanką uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej było też m.in. to, że skutki tej decyzji były rażąco sprzeczne z interesem społecznym. Lokatorzy kamienicy po jej przejęciu byli zastraszani i nękani. Podwyższono im czynsze. Kamienicę przy Nowogrodzkiej wraz z lokatorami przejęła spółka Jowisz. Phoenix Group, do której spółka należała, wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że decyzja komisji weryfikacyjnej jest niesprawiedliwa i niezgodna z polskim prawem. Zapowiedziała też jej zaskarżenie. Decyzja komisji ma rygor natychmiastowej wykonalności. Można się od niej odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Polska bez GMO. Nie będzie kontrolowanych stref upraw roślin transgenicznych. Zdecydowały o tym 3 komisje zajmujące się rolnictwem, ochroną środowiska i zasobami naturalnymi. Pracowały nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Informacje o rezygnacji z upraw GMO przekazał Jan Duda z PiS-u. Odeszliśmy zupełnie od tej filozofii kontrolowanych jak gdyby stref upraw. Rejestr musimy wprowadzić, to jest wyrok Trybunału ze Strasburga. Musimy go wprowadzić, natomiast nie wprowadzamy żadnych stref upraw. Mówimy jednoznacznie, Polska jest wolna od GMO. Komisje liczą, że parlament przyjmie przepisy jeszcze w tym roku. Nie dał się nabrać i zdemaskował fałszywego policjanta. 70-letni mieszkaniec Jarosławia na Podkarpaciu pomógł złapać oszusta, który chciał go okraść. Ten naciągacz zadzwonił do mężczyzny i próbował mu wymówić, że jego syn miał wypadek. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności miało być natychmiastowe wpłacenie 27 tysięcy złotych. Dzwoniący przedstawił się jako funkcjonariusz policji i poinformował o konieczności przekazania tej kwoty pracownikowi sądu w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. Relacjonowała Dominika Kopeć z podkarpackiej policji. Mężczyzna powiadomił o zdarzeniu prawdziwych policjantów, a ci zatrzymali naciągacza, gdy przyszedł odebrać pieniądze. Okazał się nim 26-latek. Usłyszał już zarzut usiłowania popełnienia oszustwa. A w serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. W Soczi rozpoczęło się spotkanie prezydentów Rosji, Turcji i Iranu. Politycy omówią kolejne wspólne działania, które miałyby doprowadzić do pokojowego zakończenia konfliktu w Syrii. Wcześniej Władimir Putin rozmawiał na ten temat z syryjskim prezydentem Basharem al-Assadem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. O dzisiejszym spotkaniu Maciej Jastrzębski. Otwierając obrady, prezydent Rosji oświadczył, że dzięki wysiłkom jego kraju oraz Turcji i Iranu w Syrii dobiegają końca wymierzone w terrorystów działania wojenne. Wspólnym wysiłkiem udało się powstrzymać rozpad państwa syryjskiego, nie dopuścić do przejęcia nad nim kontroli przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne i uniknąć humanitarnej katastrofy, dodał Władimir Putin. Rozmowy rosyjsko-turecko-irańskie zaplanowano na 2 dni. Prezydent Rosji przypomniał, że ich najważniejszym celem jest doprowadzenie do zwołania syryjskiego Kongresu Dialogu Narodowego, który będzie ukoronowaniem procesu pokojowego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Chicago, Nowego Jorku i Toronto. Tam wkrótce mają latać nowe Dreamlinery, Boeingi z nowej serii. A pierwszy z nich trafi do Polski na przełomie marca i kwietnia. Boeing 787 z końcówką 9 jest nieco większy od samolotu, który polskie linie lotnicze LOT użytkują od 5 lat. Starszy typ z końcówką 8 może zabrać na pokład 252 pasażerów, nowy prawie 300. Na nieco lepszy komfort podróży mogą liczyć pasażerowie korzystający z klasy ekonomicznej. Nowy Boeing będzie wyposażony w nieco wygodniejsze fotele, odstęp między rzędami będzie większy, większe będą także monitory pokładowego systemu rozrywki. W 2018 i 2019 roku przewoźnik będzie miał w sumie 4 samoloty nowego typu. Do 2020 roku we flocie LOTu będzie co najmniej 16 samolotów typu Dreamliner. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dodajmy, że nowe samoloty mają też latać na trasie Warszawa-Seul. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. A w studiu Michał Gąsiorowski już zapowiedział, że będzie długi serwis. Ale co dodałem? Ciekawy. Oczywiście. Tak jak wczoraj, tak i dziś zaczynam od doniesień w sprawie Roberta Kubicy, bo to już potwierdzone. Polak weźmie udział w dwóch dniach testowych w Abu Dhabi w przyszłym tygodniu. Pierwszego dnia pojedzie rano i przekaże samochód Lensowi Strelowi, drugiego po południu przejmując bolid od młodego Rosjanina Siergieja Sirotkina. Zespół Williamsa wciąż nie potwierdził zatrudnienia Kubicy na przyszły sezon, ale tych pozytywnych znaków dla nas jest coraz więcej. Robert Kubica powoli, krok po kroku wraca do Formuły 1. O powrocie do zdrowia marzy natomiast Tomasz Golob. Dziś na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przyznał, że wciąż cierpi na niedowład nóg po wypadku motocyklowym. Nie załamuje się jednak i dzień za dniem ciężko pracuje na poprawę sytuacji. Cieszę się, że jestem w miarę naprawiony i wierzę, że to, co było zrobione, zostało najlepiej zrobione na świecie. W tym szpitalu jest wiele dobrych możliwości, dlatego też to wszystko, co było związane z moją osobą, działo się w tym szpitalu i za to bardzo dziękuję. Golo przypomniał też, że po podobnym wypadku Lee Adams odzyskał 85% sprawności, ale dopiero po 6 latach rehabilitacji. Zobaczymy, gdzie ja będę za 6 lat, zakończył były mistrz świata. A propos żużla, to Marek Cieślak po 20 sezonach wraca do macierzystego klubu. Przez najbliższe 2 lata będzie trenerem Włókniarza Częstochowa. Rosjanie stracili tymczasem kolejne 2 medale Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o dyskwalifikacji i dożywotnim wykluczeniu z igrzysk 4 rosyjskich skeletonistów, w tym najlepszego w Soczi Aleksandra Tretiakowa. Brązowy medal w rywalizacji kobiet straciła z kolei Jelena Nikitina. Pozostała ukarana dwójka to Maria Orłowa i Olga Potylicyna. Przypomnę, że Rosjanie wygrali w Soczi klasyfikację medalową, zdobywając 13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych medali, ale po ostatnich decyzjach MKOL-u ta liczba zmniejszyła się o 2 złote, 3 srebrne i brązowy krążek i coś mam wrażenie, że to może nie być ostatnie słowo w tej sprawie. Na koniec piłka nożna, bo wczorajsze mecze Ligi Mistrzów dostarczyły kapitalnych wrażeń. Najciekawiej było w Sewilli, gdzie na Estadio Sanchez Pizjuan Liverpool prowadził do przerwy 3-0, by po przerwie zremisować 3-3. Skąd ta przemiana Sewilli? Otóż w przerwie meczu trener Eduardo Toto Berizzo przyznał się drużynie, że walczy z nowotworem. Te słowa tak zmotywowały piłkarzy, że zdołali odrobić 3-bramkową stratę. W sporcie za 2 godziny więcej o dzisiejszych meczach, ale a propos 3 bramek, przeczytałem dzisiaj ciekawą wiadomość. Zacznę od tytułu. Niezwykły hat-trick piłkarza Wigan. O czym byś sobie pomyślał? No, że strzelił 3 bramki dla drużyny Wigan. Uwaga. Ryan Cocklow, piłkarz trzecioligowego Wigan, przeżył we wtorkowy wieczór niezapomniane chwile. Strzelił 2 gole w meczu z Doncaster, czyli już coś się nie zgadza, a w doliczonym czasie gry był już w szpitalu, gdzie jego partnerka urodziła dziecko. I to miał być ten hat-trick. Wzruszony Cocklow tak opowiadał w wywiadzie dla BBC Manchester. Tuż przed zdobyciem drugiej bramki zobaczyłem na trybunach ojca, który dał mi znać, że wody odeszły. Strzeliłem gola i podbiegłem do trenera. On odpowiedział, że mogę zejść z boiska. Pobiegłem od razu do tunelu, a potem do szpitala. Taki hat-trick, to ja rozumiem, prawda? No to do roboty, a do roboty, redaktorze. Ojciec, jaki czujny piłkarz, że widział, co się dzieje na trybunach, że wody już odeszły. No tak, no mecz na wodzie taki trochę. Zostawmy. Bardzo dziękuję za dobre informacje. Ponownie słyszymy się za niecałe 2 godziny, 8,5 minuty po 17. Uwaga, będą mgły i to już Państwo także sugerują, że to się już pojawia powoli, nawet w telefonach 2273. Chciałem tak się dopytać, jak ta mgła tą widoczność w nocy ogranicza, bo jak jest noc i ciemno, to ja to nic nie widzę, a z tą mgłą to tak do 200 metrów.

for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark on my battered heart. Piękna pieśń, Lunatic Soul w audycji popołudniowej Thousand Shards of Heaven. A teraz 17 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Były dowódca Serbów bośniackich Ratko Mladić został skazany na dożywocie. Międzynarodowy Trybunał ONZ do spraw byłej Jugosławii w Hadze uznał Mladića za winnego ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni w latach 90. I o tym teraz porozmawiamy w naszym studiu. Wieloletni korespondent Polskiego Radia, który relacjonował dla Państwa wojnę w byłej Jugosławii. Dziś zastępca dyrektora Trójki, Tomasz Kowalczewski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie. Wieczór już za oknem. Były dowódca generał Ratko Mladić skazany na dożywocie. To jest ten hejt, który dziś obiegł cały świat. Ten wyrok chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, wręcz powiedziałbym, że jest symboliczny i długo wyczekiwany. Dokładnie tak jak mówisz i wszyscy spodziewali się, że dokładnie w tej sprawie może być tylko jeden wyrok. Nie ma wyroku kary śmierci, tylko dożywocie i to nie podlega dyskusji. Oskarżenie zawierało 11 zarzutów, w tym no, choćby nadzorowanie oblężenia Sarajewa, także współudział w masakrze w Srebrenicy. Mladić został skazany za 10 spośród tych 11 zarzutów. Ty miałeś okazję spotkać go na swojej drodze? Nie, generała Ratka Mladicza nie spotkałem. Dwa razy miałem styczność z politycznym przywódcą bośniackich Serbów, Radovanem Karadziczem, ale kiedy mieszkałem w Belgradzie, mieszkałem w tej samej dzielnicy Banove Brdo, jakieś około 1,5 kilometra od domu generała Mladicza, to już był czas schyłku Slobodana Miloszewicza i tam sąsiedzi, ja go nie spotkałem, ale no przynajmniej dwa razy dziennie przejeżdżałem obok jego willi, zawsze stały dyskretnie samochód albo wojskowy, albo policyjny, albo po prostu dwa cywilne auta, ale sąsiedzi wiele razy mi mówili, że spotkali generała na targu dzielnicowym, że widywano go na grobie, bo tam też na zboczu góry był cmentarz taki lokalny i tam spoczywała jego córka, bo generał Mladicz, no pomimo, że jest nazywany bestią w ludzkiej skórze, no też jest to tragiczne, jakby nie było postać. Jego córka Anna, świeżo upieczona absolwentka medycyny, wzorowa studentka, popełniła samobójstwo z pistoletu, najdroższego pistoletu, jaki w swojej kolekcji w domu miał generał Radko Mladicz. Na temat tej śmierci krążyły legendy. Jedna z nich i chyba najbardziej prawdopodobna jest taka, że nie chciała, nie mogła się pogodzić z tym, co robi jej ojciec w Bośni. No właśnie, powiedziałeś, że to jest w ogóle tragiczna historia. Cała historia wojny w Jugosławii jest rzeczą nie do pojęcia dla nas, narodu, który nie ma takich problemów jak wielonarodowość, tak jak to było wszystko, jak to się działo w byłej Jugosławii. Jak to się stało, że ktoś taki jak generał Radko Mladić no, jakby stąpał po ziemi? No myślę, że nie jeden z nas zadaje sobie to pytanie, że ktoś taki mógł dokonać takich dramatycznych i tragicznych rzeczy. To prawda, to jest niewyobrażalne. Ale nie sięgając daleko do historii, generał Mladicz, ja uważam, że ten proces generała Mladicza był najważniejszy, pomimo, że w więzieniu w Hadze znalazł się jakby patron przedsięwzięcia pod tytułem Wielka Serbia, Slobodan Miloszewicz, który nie doczekał końca procesu i zmarł w więzieniu. Półtora roku temu skazano wspomnianego już Karadzicza, to Mladicz był tym, który dowodził tymi wojskami, które oblegały Sarajewo, gdzie ginęli ludzie. Cywile przecież. Cywile przede wszystkim. No ja kilkadziesiąt razy byłem w tym czasie w Sarajewie i każde wyjście na ulicę, człowiek nie miał pewności, czy wróci. Atakowane były na przykład dwie takie głośne, tragiczne historie. Atak na Terk Merkale, czyli na bazar w samym centrum miasta. Za pierwszym razem zginęło 70 osób. Ja akurat wtedy byłem w Sarajewie i miałem iść w tamtą stronę, tylko coś mnie zatrzymało, pamiętam. I rok później w tym samym miejscu ponowiony atak i 42 osoby zabite. Nie mówiąc już o atakach i strzałach snajperów. No tak, takie obrazki z życia ludności cywilnej mogą Państwo znaleźć na przykład w przepięknym reportażu wiolonczelista z Sarajewa, właśnie opowiadaniu Stevena Galloway'a i to jest też takie życie Sarajewa z tamtego czasu. Te procesy, które zachodziły wtedy, to co stało u podłoża tych wszystkich zbrodni, to wszystko jest zagadka do wyjaśnienia właściwie nawet nie wiem dla kogo, bo to jest tego tak dużo. Jak Ty to widziałeś? No ja widziałem to jako smutną i tragiczną historię, która dzieje się na moich oczach. To są niewyobrażalne obrazy, które na pewno będę miał do końca życia, bo już minęło prawie 17 lat, jak stamtąd wróciłem i ciągle no widzę przed oczami ludzi, którzy stracili swoich bliskich i opowiadali mi o wielkich dramatach, kiedy ich najbliższych, żony, mężów wrzucano po szyję do rowów, a potem strzelano im w głowy. Rozmawiałem ze zgwałconymi kobietami, które nie chciały przyjąć jakby to, że będą miały dziecko. Nie zapomnę też chwil, kiedy byłem w pobliżu Sarajewa, bo akurat dziennikarze mieli ten luksus, że mogli wyjechać i wjechać z powrotem do miasta, gdzie serbscy snajperzy, którzy okalali na wzgórzach miasto, po prostu, pamiętam, było to popołudnie około 15, przyjechał autobus, jedni wysiedli, drudzy wsiedli. To są rzeczy po prostu dla nas niewyobrażalne. No też przywódcy serbskich Bośniaków dbali o to, żeby dziennikarze też widzieli to, co mają widzieć, jak to przy konfliktach często bywa. To przypomnę, to lata 90. Jak pomyślę o sobie, ja byłem wtedy młodym licealistą, a mój rówieśnik wtedy właśnie w Srebrenicy i potem napisał książkę, myślę tu o Emirze Suljagiciu, Pocztówki z grobu, polecam państwu o tym, co działo się w Srebrenicy. Tak. Może jeszcze do dzisiejszego dnia, bo media na Bałkanach, które nie ukrywam, śledziłem dzisiaj dosyć intensywnie. Staram się codziennie, ale nie zawsze czas i obowiązki pozwalają. Obiega informacja, że generał Mladić przyszedł z takim przesłaniem w czerwonym krawacie z inicjałami Partii Komunistycznej Federacji Rosyjskiej i na nich sierp i młot, a w klapie miał kwiaty Natalii. To jest kwiat taki Feniksu, nazywany na cześć królowej Natalii Obranowicz. Pod koniec XIX wieku odkrył to jeden z uczonych serbskich i on opisuje, że jak Feniks, który powstaje, ten kwiat może być obumarły, może być wyschnięty i opisuje go, że powstaje z martwych, tak jak serbska armia w czasie I wojny światowej. I to też jest symbol świadczący o Mladiczu, który dzisiaj też próbował zakłócić przebieg ostatniego dnia procesu. I został za to usunięty. Został za to usunięty, bo on, to była jego taktyka od początku. On nazywał Trybunał satanistycznym, antyserbskim, niesprawiedliwym i tak dalej, i tak dalej. Nie chciał prawdopodobnie, by świat słyszał o zbrodniach, które popełnił. Chciał odwrócić w ten sposób uwagę. A ilu jeszcze zbrodniarzy jest nieosądzonych? No to wielu, wielu. Z tym, że Trybunał w Hadze dzisiaj jakby wydał ostatni wyrok, z końcem roku jego działalność przechodzi do historii. Wszelkie sprawy odwoławcze, bo w tym przypadku też będzie odwołania, zażalenia, będzie sprawował sąd karny z siedzibą w Hadze. Ale dzisiaj też ciekawostka. W Bośni zatrzymano dwie osoby podejrzane o zbrodnie w Bośni i Hercegowinie. Dostarczone zostały do Sarajewa, bo teraz sądzenie zbrodniarzy będzie w gestiach lokalnych sądów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i te wspomnienia również. Tomasz Kowalczewski, zastępca dyrektora Trójki, korespondent Polskiego Radia, relacjonujący wojnę w byłej Jugosławii. Nie mogliśmy się pożegnać inaczej w tej części audycji, tylko tym utworem. No właśnie, Miss Sarajewo. Miss Sarajewo i to jest piosenka o autentycznym zdarzeniu, bo dla mnie, jak przyjechałem pierwszy raz do Sarajewa, byłem zaskoczony tym, że ludzie mimo tego okropieństwa, które jest dookoła, żyją normalnie i w 93 roku odbyły się wybory Miss Sarajewa. Dziękuję za rozmowę. 26,5 minuty po 17. Is there a time for keeping your head down? Forgetting all worth your day? Is there a time for cool and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right dress to wear? Is she coming? Ooh, it's still around. Is she coming to take her crown? Is there a time to unfold cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the Ależ to jest utwór, ależ to jest głos, ależ to jest niesamowita historia, którą polecam Państwu czytanie poszerza horyzonty, zwłaszcza w tej sprawie trudnej, skomplikowanej. 29,5 minuty po godzinie 17, czas na skrót najnowszych informacji. Na studiu już Artur Ewertowski. Odpowiednie służby sprawdzają oprogramowanie antywirusowe Kasperski, mówi o tym minister cyfryzacji Anna Strażyńska. Amerykańskie władze ogłosiły, że rosyjski program szpiegował swoich użytkowników. Pojawiły się pogłoski, że tak mogło być też w Polsce, gdzie zabezpiecza komputery w urzędach. Pomimo, że w takim bezpośrednim oglądzie publicznym nie widać naszej aktywności w tej sprawie, to nie znaczy absolutnie, że organy państwa nie pracują nad tym zagadnieniem. Nie jest to takie wszystko proste. Wszystkie pogłoski muszą być potwierdzone. Mówiła minister, która gościła na Politechnice Łódzkiej, gdzie mówiła o rozwoju sieci 5G w Polsce. Natrafiono na dwie kamienice w Krakowie, które powinny należeć do Skarbu Państwa, trafiły w prywatne ręce. Wyszło to podczas przeprowadzania społecznego audytu reprywatyzacji. Tomasz Leśniak, szef Stowarzyszenia Miasto Wspólne, mówi, że te nieruchomości to przykład tak zwanego podwójnego zwrotu. W tych przypadkach zwykle mamy do czynienia z prawdziwymi spadkobiercami lub właścicielami kamienicy, którzy przeprowadzają postępowanie spadkowe. Nie ma żadnego fałszerstwa. No, problem polega na tym, że te osoby nie mają do tego prawa, gdyż to zostało już za te nieruchomości wypłacone odszkodowanie. Stowarzyszenie od kilku miesięcy sprawdza, jak przebiegała reprywatyzacja w Krakowie i bada losy ponad 200 nieruchomości. Powstańcy warszawscy zostaną uhonorowani. Za pół godziny w warszawskim centrum konferencyjnym PGE Narodowy będzie finał akcji Bohateron. Włącz historię. Tam powstańcy warszawscy dostaną pocztówki i listy wysłane do nich przez Polaków z kraju i z zagranicy. Uczestnik walk na Pradze, Bronisław Maciaszczyk, pseudonim Józef, jest wdzięczny za życzenia. Mam bardzo dużo podziękowań od grona nauczycielskiego i od młodzieży, od dzieci małych zupełnie, malutkich dzieci. A w ubiegłym roku Polacy z kraju i z zagranicy wysłali do powstańców około 100 tysięcy kartek oraz listów. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. I Dominik Olęcki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet o 500 000 złotych pożyczki mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Pożyczki na rozwój turystyki udzielane są na preferencyjnych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mówi Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju. W grę wchodzi budowa, rozbudowa obiektów noclegowych, także takie inwestycje również mające na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii, również inwestycje w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej, produkcja, sprzedaż ekologicznej żywności, budowa, rozbudowa różnego rodzaju obiektów rekreacyjno-sportowych, czy także powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe, rękodzieło, rzemiosło, naprawdę szeroka oferta. Więcej informacji na temat pożyczek znajdą Państwo na stronie bgk.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Fincreatefi rekordową karę w wysokości 5 milionów złotych. W alternatywne fundusze swoje pieniądze włożyło około 2000 osób, które zainwestowały łącznie 500 000 złotych. Inwestorzy jednak zamiast zysków zobaczyli same straty. A tymczasem eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed wiadomościami e-mail od fałszywych pośredników w płatnościach internetowych. Hakerzy podszywają się m.in. pod system .pay Pay.pl, który służy do płacenia za zakupy w sieci. Wiadomość zawiera fałszywe potwierdzenie zapłaty, które kryje w sobie niebezpiecznego wirusa, tłumaczy Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik. Prawdopodobnie sięgniemy do tego załącznika po to, żeby odczytać być może jakieś szczegóły tej transakcji, ale tam niestety zamiast pliku PDF jest złośliwe oprogramowanie, skrypt, który po uruchomieniu na systemach Windows ściągnie z internetu jeszcze jedno złośliwe oprogramowanie, którego celem jest już szyfrowanie naszego dysku twardego. Istotne dla nas pliki, zdjęcia, dokumenty zostaną zaszyfrowane i przestępca domaga się okupu. Ekspert zwraca uwagę, że w czasie przedświątecznych zakupów oszuści nasilają swoją działalność, dlatego warto zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu transakcji. Za nieco ponad godzinę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się gala nagrody Lubię Bo Polskie. Podczas uroczystości zostaną wyróżnione najlepsze polskie produkty, marki i usługi. Jak mówi Arkadiusz Ekiert, przewodniczący kapituły wybierającej zwycięzców, warto na co dzień zwracać uwagę na produkty polskich firm. Powszechna jest wiedza na temat na przykład niemieckich czy francuskich konsumentów, którzy preferują narodowe produkty, lubią na przykład jeździć niemieckimi czy wyłącznie francuskimi samochodami. My może nie mamy w branży motoryzacyjnej swoich jakichś głośnych marek, ale mamy je gdzie indziej. No właśnie, warto poszukać takich marek i warto o nich na antenie Polskiego Radia mówić. Nagrody Lubię Bo Polskie zostaną przyznane w 6 kategoriach. I czas na kursy walut. Obecnie za euro płacimy 4 zł 21 groszy. Dolar kosztuje 3,57, frank szwajcarski 3,63, a kurs funta brytyjskiego to 4,74 zł. WIG20 na zamknięciu sesji zyskał 0,02%. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Koleos, nowego SUV-a w klasie premium. Słowo o pogodzie. W najbliższej nocy zachmurzenie przeważnie duże, miejscami zwłaszcza na północy i na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Lokalnie pojawią się mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 5 na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 'Cause you've been on the job too long. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection. Młody polski blues na najstarszym polskim festiwalu bluesowym. Białostocka Jesień z Bluesem. Transmisja koncertu w audycji Pierwszy odcień bluesa. Najbliższy czwartek tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Dobra, młodzi bogowie, lekcja kociego numer 1. Kiedy twój kot mruczy tak, to znaczy gra w kompleckach. A jak robi tak, to znaczy ubezpiecz się w Prudentialu. Bo jak poważnie zachorujesz, kot nie pójdzie za ciebie do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Choroba nie wybiera i potrafi sporo kosztować. Dlatego w Prudentialu suma ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby to nawet 2 miliony złotych. Więcej na młodzibogowie.pl. A to po kociemu Prudential. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja popołudniowa. 21 minut pozostało do 18. Małe jest piękne, ale małe chce być większe. Zapraszamy do Trójki. Małe Monako, jedno z najmniejszych państw świata, liczy niewiele ponad 2 km kwadratowe, powiększy swoje terytorium. Wszystko dlatego, że brakuje miejsca na nowe budynki, są kłopoty z parkowaniem. Za pomocą specjalnej technologii zostanie dobudowane w morzu 60 tysięcy metrów kwadratowych sztucznego lądu. Będą tam promenady, wolna przestrzeń i parki. Michel Roger, były minister stanu Monako. Ale też miejsca do parkowania. Teren księstwa powiększy się o 6 hektarów. Plan polega na tym, żeby wykorzystać przestrzeń morza. Doktor inżynier Piotr Manczarski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Żeby przesunąć, utworzyć sztuczny ląd, bazując na podporach żelbetowych, które będą stanowiły jakby przedłużenie lądu, co oczywiście w sposób bardzo istotny przyczyni się do powiększenia terenu i możliwości realizacji nowych inwestycji, ale również kwestii komunikacyjnych związanych z tym małym księstwem. Monakijscy inżynierowie zrobią to w dosyć prosty sposób. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź. Najpierw tworzą taki jakby sztuczny staw, którego jednym z brzegów będzie taka specjalna konstrukcja wykonana z betonu, z tak zwanych kesonów betonowych, które zostaną zatopione w morzu i odetną część wody od otwartego morza, tworząc taki jakby sztuczny staw. Tutaj bezpowrotnie zajmujemy część zatoki, która potem stanie się paralądem. Jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, to absolutnie będą tam w zasadzie same minusy. Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. I to nieusprawiedliwione tym, że mieszkańcy Monako muszą wydrzeć kawałek lądu z morza, dlatego że to zagraża ich bezpieczeństwu. To jest inwestycja obliczona na ściągnięcie około 2700 multimilionerów do roku 2026. Potrzebują lądu po to, żeby zbudować bardzo luksusowe apartamentowce. Inwestycja spowoduje, nawet przy deklarowanych wysokich reżimach bezpieczeństwa o te lokalne ekosystemy, to spowoduje taki efekt, że tam będzie więcej wody. Te 60 tysięcy metrów kwadratowych wypełnionych betonem i piaskiem spowoduje to, że ta woda w tej Zatoce Monako nie będzie się mieścić. No, Morze Śródziemne nie ustąpi. Te masy wody będą się spiętrzały i te dosyć płytkie obszary będą zalane większą warstwą wody, co według szacunków spowoduje nawet 80% straty w tych lokalnych ekosystemach morskich. Tak naprawdę my dzisiaj sobie możemy dyskutować, jak duże będą te skutki. Doktor inżynier Anna Rolewicz-Kalińska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Te skutki będą dopiero widoczne po pewnym czasie, na ile to środowisko wodne zareaguje na tą ingerencję człowieka, więc ja bym podchodziła do tego z dużą ostrożnością i nie przywiązywałabym się może do tego pomysłu jako do czegoś, co powinno być na bardzo szeroką skalę stosowane. Tak, to wygląda i tak to będzie wyglądało, jeśli plan Monako się powiedzie. A o Monako pytał Tomasz Jeleński. Audycja popołudniowa za 17,5 minuty, godzina 18. W Sejmie dziś, tak sobie myślę, gorąco, bo wrócił temat sądów. Pierwsze czytanie projektu prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. I tym tematem zajmiemy się już za chwilę w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu autora. Marcin Pośpiech już jest. Goście zdaje się, że krążą po sejmowych korytarzach, by dotrzeć do naszego studia. A trzymamy kciuki. A nawet już są. To bardzo dobra wiadomość. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. A sąsiedzi potem nie mogą spać i się skarżą, panie Tomaszu. Także proszę być ostrożniej nieco. Tomasz Organek, dziś tylko we fragmencie ten utwór, bo teraz czas na tematy polityczne. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się w studiu w Sejmie z przygodami, ale mam nadzieję, że dotarli prawnicy i posłowie Borys Budka, Platforma Obywatelska i Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Witam panów, cieszę się, że w komplecie dziś pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Na początek pytanie do Bartłomieja Wróblewskiego. Panie pośle, czemu poprawki, które w ostatnich miesiącach z takim trudem były negocjowane, jak się zdaje, między prezydentem i prezesem PiS-u, nie zostały upublicznione? No te poprawki zostaną upublicznione w tym momencie, kiedy zwykle poprawki są upubliczniane. Czyli w momencie, kiedy będzie pracowała komisja, rozpatrywała i projekty, i zgłaszane poprawki. Będą rozpatrywane zarówno poprawki Prawa i Sprawiedliwości, jak także inne zgłaszane przez, zakładam, klub opozycyjne poprawki. Nie ma nic w tym trybie, nic nadzwyczajnego. Jeśli pan pozwoli, krótki cytat. Ten sposób procedowania jest skandaliczny i nie odpowiada demokratycznym standardom, tak przekonuje adwokat Michał Warynkiewicz z inicjatywy Wolne Sądy. No to można zapytać pana mecenasa o to, w ilu innych ustawach 5, 10, 15 lat temu, w momencie, kiedy jest pierwsze czytanie i przedstawiane są te projekty, omawiane są, dyskutowane są te projekty na sali plenarnej, są już także przedstawiane poprawki. Myślę, że takich przypadków było bardzo niewiele. Być może jakieś można byłoby znaleźć, ale raczej nie jest to typowa praktyka. Nie ma w tym sposobie procedowania nic nadzwyczajnego. Dzisiaj odbywa się pierwsze czytanie. W przyszłym tygodniu zapewne rozpocznie pracę Komisja Sprawiedliwości. Będzie omawiać artykuł po artykule zarówno zgłoszone, zarówno oba projekty, jak także i zgłaszane poprawki. Później odbędzie się drugie, trzecie czytanie projektów. Być może za dwa tygodnie, być może nieco później. Borys Budka, nie dziwi pana ten tryb procedowania? No, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że mnie już nic nie dziwi po nocnych obradach, po zamykaniu głosu opozycji. Natomiast mnie dziwi jedno, że najpierw rozpętano publiczną nagonkę na prezydenta Rzeczpospolitej, zrobił to PiS. Później pokazywano jakiś nadzwyczajny tryb spotkań. Przecież dziennikarze byli pod Belwederem. Prezes Kaczyński spotykał się z panem prezydentem. Mówiono o negocjacjach, a teraz nagle udaje się, że te poprawki to jest taka zwykła rzecz. Nie spotkałem się w historii wolnej Polski po 89 roku z takim trybem bez trybu, z rzeczą niebywałą, żeby w ten sposób traktować głowę państwa lub też negocjować jakieś poprawki. Jeżeli ktoś szanuje regulamin Sejmu, to robi tak dokładnie to, o czym mówił pan poseł Wróblewski. W trybie prac parlamentarnych zgłasza poprawki. Jeżeli robi to wnioskodawca, to są autopoprawki. Natomiast wywołano taką od 6 tygodni taką atmosferę nadzwyczajności, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, by polskie sądy były partyjne i tylko panie i wyłącznie pośle, to w tych zapisanych ustawach. Pan Bartłomiej Wróblewski, słowo i kolejny wątek, jeśli panowie pozwolą. Pan poseł Budka nie zostawiał suchej nitki na prezydencie, teraz broni prezydenta. Jedno i drugie myślę nie jest potrzebne. Wszyscy prezydenta szanujemy, z uwagą przyjęliśmy jego projekty. Trwały dyskusje, będą zgłaszane poprawki. Chcemy, żeby te projekty były jak najlepsze. Cieszymy się, że dzisiaj baza polityczna tych zmian jest dużo szersza niż to było wcześniej. No, myślę, że odpowiada to oczekiwaniom Polaków, aby jak najszybciej, choć niekoniecznie pospiesznie, przyjąć projekty, które będą takim dużym krokiem do przodu, jeśli chodzi o zmiany, poprawę Panowie, funkcjonowania sądów. Tych poprawek nie znamy. Znamy tylko przecieki do mediów, które pojawiły się i według nich, jeśli im wierzyć, 6 miejsc w KRS ma przypadać opozycji, 9 w większości sejmowej. Każdy klub będzie mógł przedstawić maksymalnie 9 swoich kandydatów, a jeden z nich będzie musiał zostać uwzględniony z tego grona. Ostateczną listę 15 sędziów mają ustalać marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i to na tę listę później mają głosować posłowie. W pierwszym kroku decyzja ma zapadać większością 3/5 głosów, później w drugim kroku już bezwzględną większością. Czy te założenia są bliskie prawdzie, poseł Bartłomiej Wróblewski? Tak, myślę, że są bliskie prawdzie i to też falsyfikuje tą opinię, jakoby opinia publiczna nie znała żadnych szczegółów dyskusji między prezydentem. No wie pan, to są medialne wycieki. Cieszę się, że pan to potwierdził teraz. Tak, no to już od pewnego czasu, myślę, ta informacja była powszechnie, szeroko w każdym razie znana. Dyskusja między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością nie dotyczyła podstawowej sprawy, bo co do tego zawsze była zgoda. To znaczy, że opozycja musi mieć znaczący udział w kształtowaniu, w możliwości kształtowania wpływu składu Krajowej Rady Sądownictwa, no bo to jest niezwykle istotne, żeby wszystkie strony politycznego sporu miały poczucie, że mają w takim pewnego razie rodzaju głos wpływ na funkcjonowanie opozycji, tego istotnego konstytucyjnego organu. To oddajmy w takim razie głos opozycji. 6 sędziów z 15 ma wyznaczać właśnie opozycja, a opozycja na to, poseł Borys Budka? Przede wszystkim to jest tak, jakby najpierw uchwalić w Sejmie prawo, które prowadzi do tego, by większość sejmowa mogła ukraść 15 milionów, a później na skutek prezydenckiego weta doprowadzić do prawa, że ukradnie się 15 milionów, ale łup w postaci 6 milionów zaproponuje się opozycji. Znaczy, my stoimy twardo na prostym stanowisku. Konstytucja Rzeczpospolitej w sposób wyczerpujący mówi, ilu Sejm ma swoich przedstawicieli, ilu Senat, ilu prezydent. Natomiast zgodnie z konstytucją 15 sędziów nie może być wybieranych przez polityków. I to jest oś sporu. Dlaczego? Otóż Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów. Jeżeli to politycy zdecydują, kto jest tam w większości, to pada mit niezależności. Co więcej, bardzo złym jest, że ci sędziowie będą mieli właśnie łatkę, o której panie mówił pan poseł czy pan redaktor. To są chybione zarzuty. Proszę zwrócić uwagę, że to, że parlament wybiera sędziów, nie członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale sędziów, jest standardem konstytucyjnym w wielu państwach i w Polsce. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu. Zwracam uwagę, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przez 8 lat wybrali 14, w niektórych przypadkach nieskutecznie, ale 14 członków Trybunału Konstytucyjnego. Mówię o tym dlatego, że teraz pokazujemy, że jeśli chodzi o 15 sędziów członków KRS-u, my gwarantujemy opozycji przynajmniej wybór 6 członków. I moim zdaniem jest to rozwiązanie fair. Gdyby Platforma Obywatelska taki standard stosowała, niezależnie od tego, czy byłoby to zapisane w Konstytucji, w ustawie, ale byłoby traktowane jako dobry zwyczaj, nie byłoby zeszłorocznych sporów o Trybunał Konstytucyjny. To zresztą jest, wiemy, przez wiele lat była duża ułomność polskiej demokracji po 1989 roku, że w ważnych obszarach życia publicznego nie istniały mechanizmy zabezpieczające, choćby w jakimś stopniu, realnym stopniu, udział opozycji w sprawowaniu i kontroli władzy. To w takim razie jeszcze konkretne pytanie do opozycji. Panie pośle, czy przedstawią państwo swoich kandydatów? Znaczy, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, otóż absolutnie nie można zgodzić się z tezą, jakoby zrównywać Krajową Radę Sądownictwa z Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie w Trybunale Konstytucyjnym wybór przez parlament jest zapisany w Konstytucji. W przypadku KRS-u absolutnie takiej kompetencji Sejm nie posiada, ale ja jestem i będę przekonywał... Konstytucja nie rozstrzyga kwestii, kto, w jaki sposób wybierani są sędziowie członkowi KRS-u. Przekonywał, żeby nie zabierać... Istnieje możliwość, aby utrzymać dotychczasowy model, ale istnieją także inne teoretyczne możliwości, czyli że wybiera Sejm, że wybiera Senat, czy również inne... Panie pośle, czy przedstawią państwo swoich kandydatów? Pytanie do Borysa Budki. Znaczy, panie redaktorze, ale nie mogę pozostać bez odpowiedzi dla argumentów, które nawet dla prezydenta Rzeczpospolitej na początku były niekonstytucyjne. Otóż prezydent w tym pierwszym kroku proponował tak, niech wybiera Sejm, a jak Sejm nie wybierze większością 3/5, to prezydent wskaże. Tylko wówczas zaproponował zmianę konstytucji, ponieważ widział doskonale, że zgodnie z konstytucją on nie może wybierać, ale to również Sejm nie może wybierać. To jest niekonsekwencja. Natomiast ja będę zachęcał wszystkich, by nie brać udziału w tym podziale łupów, że no, nie można w ten sposób traktować sędziów, ale ja zwracam uwagę na jedną podstawową rzecz. Sędzia wybrany do KRS-u według tej metody będzie miał etykietę, czy to Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, PSL-u, obojętnie kogo. Ten sędzia w normalnym sądzie sądzi na co dzień. I teraz po tym, co zrobił prezydent i co zrobi PiS z Krajową Radą Sądownictwa, każdy podsądny będzie miał uzasadnione wątpliwości, że ten właśnie sędzia reprezentuje określoną opcję polityczną. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, jeśli panowie pozwolą, to krótki cytat. Jest taka sama sytuacja i w Trybunale Stanu, i w Trybunale Konstytucyjnym. Jeśli ktoś chce na siłę przyczepiać łatki, zawsze może to zrobić. Ale zwracam uwagę, że jeśli popatrzymy na przykład na 30 lat Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście, czy Trybunału Stanu, oczywiście, że to Sejm determinował skład tych organów, ale jeśli nie było kontrowersji, to bardzo szybko nikt już nie pamiętał, kto którego sędziego wybrał. Dopiero w ostatnich czasach ta sytuacja się zmieniła i moim zdaniem te 8 lat państwa rządów były pod tym względem bardzo niekorzystne. Panowie, też krótki cytat. Krótki cytat. Panie pośle, proszę pozwolić. Panie pośle, krótki cytat. Była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik mówi tak. Sposób wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa czy sędziów Sądu Najwyższego nie ma przełożenia na niezawisłość sędziów i sądów powszechnych. Wszystko zależy od konkretnego sędziego i tego, jak będzie orzekał. To ocena zdroworozsądkowa, trudno nie zgodzić się z panią sędzią. I Borys Budka, pozwólmy. Absolutnie nie zgadzam się. Wolę jednak tutaj cytować autorytet, jakim jest pan profesor Strzembosz. Pan profesor Adam Strzembosz, przypomnę, kiedyś kandydat na prezydenta posła Kaczyńskiego. Otóż on wyraźnie wskazuje, że w PRL-u naciski były właśnie według takiego modelu, który PiS teraz proponuje. I wolałbym, żebyśmy powoływali się na naprawdę autorytety, a nie na osoby, które mogą mieć kontrowersyjne poglądy. No to jest była minister sprawiedliwości, więc organy takie zostawmy KRS to. Panowie, ostatnia kwestia. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek w oficjalnym komunikacie dziś zaprosił na protest, który ma odbyć się w piątek, jak mówi, protest w obronie sądów. Jak panowie oceniają takie zachęty? Chęty kierowane właśnie, formułowane przez sędziego Waldemara Żurka. Rzecz oczywista, każdy, kto rozumie trójpodział władzy, powinien być w piątek pod pałacem. Każdy, kto wie, że jest to upartyjnienie sądów, co proponuje prezydent i większość parlamentarna, powinien być pod pałacem i się temu sprzeciwić. Z prośbą odbieram takie informacje. Sędziowie powinni być niezawiśli, ale także apolityczni.